ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اب اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کی قصہ اور واقعے کو بیان کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور یاد کریں اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے, لِلْمَلَائِكَةِ ملائک کو, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالو, ملائک نے کہا, اتجعل فیہا, کیا آپ پیدا کرتے ہیں اس زمین میں, من یفسد فیہا, وہ جو کہ فساد کرتا ہے اس زمین میں, ویسفک الدماء, اور بہائے گا خون, ونحن نسبح بحمدك, اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیری پاکی کے ساتھ, تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ, ونقدس لك, اور تیری تنزیح بیان کرتے ہیں. قال, اللہ رب العزت نے فرمایا, انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. تو ان آیات میں بھی دو تین بحثیں ہیں. ایک بحث تو مقصد الواقعہ, اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد. دوسری بحث آیات کی مناسبت گزشتہ آیات سے, اور تیسری بحث آیات کی تفسیر اور فوائد. واقعی کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مکان کا تذکرہ کیا, مکان کا, رہنے کی جگہ, مکان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. تو یہاں پہ مکین کا تذکرہ ہے, تو ان آیات میں مکین کا تذکرہ ہے, اس مکان میں کون رہے گا, اس رہنے والے کا تذکرہ ہے. تو یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد ذکر النعم, جیسے کہ گزشتہ دروس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ چار نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خلافت فی الارض دی ہے, اللہ نے تمہیں زمین میں قدرت دی ہے, اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. تو یہ ذکر النعمت, اپنی نعمت کو ذکر کرنا اور نعمت کی یاد دہانی کرنا مقصد ہے اس واقعے کا. تیسرا مقصد اس واقعے کو ذکر کرنے کا, وہ انسان کو اس کی حقیقت بتلانا ہے, انسان کو انسان کی حقیقت بتلانا مقصود ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی خلقت کی غرض اور خلقت کا مقصد کیا ہے. وہ تحکیم دین اللہ فی ارض اللہ, انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جانب سے مأمور ہے کہ اللہ رب العزت کی حکم کو, اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے اور تطبیق کرے. یہ انسان کی حقیقت اور یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم اللہ کی دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے. اس مقصد کے تحت اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے یہاں پہ. یہ مقاصد ذہن میں ہو تو پھر قرآن سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے, پھر قرآن بے مناسبت کتاب نہیں لگتی. تو انسان کی خلقت کا مقصد اور انسان کی حقیقت یہی ہے کہ انسان یہ خلیفہ ہے, اس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, اس کے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اللہ کے دین قوانین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے مخلوق پر نافذ کرنا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس مقصد کا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو انسانیت کی حقیقت سے نکل چکے ہیں. یہ جتنے بھی کفارہ ہے, یہود نصارہ اور یہ بے دین طبقہ اور یہ دہریہ سیکولر اور یہ مشرکین یہ مبتدعین, یہ سب اپنی مقصد کی غرض کو بھول چکے ہیں, یہ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں اور اپنی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی کیا حقیقت بیان کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے. اور ایک مقصد اس واقعے کو ذکر کرنے کا, وہ دعوت التوبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود نصارہ منافقین کفرہ فجرہ اور فسقہ کو اللہ نے توبہ کرنے کی طرف دعوت دی ہے کہ دیکھیں تمہارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی, تو آدم نے توبہ کیا, اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے. تو کوئی بھی بندہ غلطی کرے توبہ کر لے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دینا مقصود ہے. اسی طرح ایک مقصد اس واقعے کو ذکر کرنے کا وہ یہ ہے, تعریض ہے یہود پر. تعریض کا مطلب رد ہے یہودیوں پر کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی تھی, یہ خلافت کا سلسلہ چل آ رہا تھا یہاں تک کہ یہ خلافت یہودیوں کو ملی, تو پھر اللہ نے یہ خلافت یہود سے چھین لیا ہے ان کی بیماریوں کی وجہ سے. ان کے اندر جب بیماریاں پیدا ہو گئی مرض, تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماریوں کی وجہ سے یہ خلافت ان سے چھین لی ہے. اور اس امت کی تربیت پر غرض ہے, اس مقصد سے دوسرا مقصد نکل آتا ہے. امت کی تربیت مقصود ہے یہ امت مسلمہ, کہ اللہ نے یہ خلافت آدم اور آدم کی نسل کو دی ہے, لیکن جب بھی جس زمانے میں بھی نسل کے طبقات میں سے بھی جس طبقے نے اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک نہ کیا تو اللہ خلافت ان سے چھین لیتا ہے. تو یہود سے اللہ نے خلافت چھین لی اور تمہیں دے دی ہے. اگر تمہارے اندر وہی یہودیوں کی بیماری پیدا ہو گئی تو اللہ یہ خلافت تم سے چھین لے گا, جیسے کہ اسی سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی 50 بیماری اور ان کے امراض کا تذکرہ کیا ہے ہماری تربیت کی خاطر, کہ یہ بیماریاں پیدا ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر خلافت ان سے چھین لی. اور اسی طرح اس واقعے کو ذکر کرنے کے ایک مقصد آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں, اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد آدم کی شرافت کو ثابت کرنا ہے، آدم اور آدم کی نسل کی شرافت اور کرامت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرافت دی ہے، کرامت دی ہے، اس کو مسجود الملائک بنا دیا، اللہ نے اس کو علم سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آدم کو پیدا کیا، اور بقیہ مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے. بڑا فرق ہے اس مخلوق کے درمیان جس کو اللہ نے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا اور اس مخلوق کے درمیان جس کو اللہ نے لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو آدم کی شرافت اور کرامت کو ثابت کرنا مقصد ہے. اسی طرح اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد وہ نفی و علم الغیب عن الخلق، مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالی علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق غیب دان نہیں ہے، مخلوق غیب نہیں جانتی. وہ استدلال یوں ہے اس واقعے سے کہ ملائک یہ اشرف المخلوقات، باشرافت مخلوق اور پاک باز مخلوق، اطاعت گزار اور اطاعت منشا مخلوق ہے، لیکن یہ بھی ملائک بھی غیب نہیں جانتے، اس حال میں کہ یہ درگاہ الہی کے مقربین ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی فوجی ہے، اس کے باوجود یہ غیب نہیں جانتے. جب ملائک غیب نہیں جانتے تو وہ لوگ جو ان سے دور ہے وہ تو بالاولا غیب نہیں جانتے. تو علم الغیب پر رد، علم الغیب کی نفی ہے مخلوق سے، اور رد ہے ان مشرکین پر جو مخلوق کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور اولیاء غیب جانتے ہیں. یہ ملائک سب اولیاء ہیں، سب اللہ کے مقرب دوست ہیں، اور ان کا شعار ہی اطاعت ہے، یہ معصیت کرتے نہیں ہیں، بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ تو سادات الاولیاء ہے، اولیاء کے سردار ہیں، یہ غیب نہیں جانتے. جب یہ غیب نہیں جانتے تو پھر باقی لوگ کیسے غیب جانتے ہیں؟ سلام. اور اسی طرح اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد وہ ابلیس کی کبر اور کفر کو ثابت کرنا ہے. ابلیس کی کبر اور کفر، اور اس سے ایک فائدہ پھر ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد ہی جزئی مقاصد ہے. مقاصد دو طرح کی ہے، ایک کلی اور ایک جزئی. جزئی مقاصد ہے کہ اللہ رب العزت کبر سے ڈراتے ہیں کہ دیکھیں کبر اگر انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر یہ انسان گمراہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کسی بھی ٹائم اس کی گمراہ ہونے کا اور کافر ہونے کا امکان ہے. ملائک کے درمیان اللہ کی عبادت کرنے والا عرصہ طویل ابلیس، جب اس کے اندر کبر پیدا ہوا تو کبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا دشمن بنا ہے. تو کبر سے اللہ ڈراتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں کہ کبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ مختلف مقاصد ہے. اسی طرح ایک مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ خلافت فی الارض یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی، اور پھر ان کی نسل میں یہ خلافت چل آ رہی تھی، تو جس طبقے میں فساد برپا ہوا اللہ نے ان سے چھین لی. تو اللہ ہمیں ترغیب دلانا چاہتے ہیں اس امت کو کہ تم اپنے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرو اور اپنے بابا کی صحیح جانشین بنو، اور اس کی جو وراثت ہے خلافت اس کو تم لو، اپنے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت پیدا کرو، جیسے کہ تمہارے بابا کے اندر یہ صلاحیت تھی، اللہ نے ان کو اس صلاحیت سے نوازا ہے، تو تم ان کی بیٹے ہو، تو باوفا اور عقل مند بیٹا وہ ہے جو اپنی والد کا جائنشین بنے صحیح چیزوں میں, صحیح امور میں. تو خلافت حاصل کرنے کی طرف اللہ ترغیب دلاتے ہیں, یہ بھی ایک مقصد ہے اس واقعے میں. اسی طرح ایک مقصد اس واقعے میں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرمایا تھا, جنت میں. پھر اس غلطی کے نتیجے میں جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی, اس غلطی کے نتیجے میں اللہ نے آدم کو جنت سے نکال دیا, زمین کی طرف بھیجا. یہاں پہ پھر ان کے توبے کو اللہ نے قبول فرمایا. تو اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں جنت کی طرف کہ تمہارا اصل ٹھکانہ اور تمہاری جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کیا کرو, وہ اصل تمہارا ٹھکانہ ہے, اصل تمہاری جو رہنے کی جگہ ہے وہ جنت ہے. تم یہاں پہ مسافر ہو, اصل وطن جنت ہے. تو مسافر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کی کاغذات, پاسپورٹ, ویزا وغیرہ بن جائے, ٹکٹ وغیرہ اس کو میسر ہو جائے اور اپنی اصل وطن کی طرف پھر چلے جائے. وہاں پہ انسان کو سکون ملتا ہے, پردیس اور مسافرت میں سکون نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اصل وطن کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ تمہارا اصل وطن جنت ہے, اس کی حصول کی خاطر تم کوشش کیا کرو اور جدوجہد کیا کرو. اور اسی طرح اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کیا ہے شیطان کی عداوت اور دشمنی کے متعلق. یہ شیطان یہ تمہارے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے, یہ بدخواہ ہے, یہ تمہارا دشمن ہے. اور یہ کسی ایک نسل کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں ہے, بلکہ کل آدم کے اولاد سے اس کی دشمنی ہے. تو جس طرح اس نے آدم کو جنت سے باہر نکال دیا ہے اصل وطن سے, اور جس طرح اس نے آدم اور ہوا کے کپڑے اتار دیا ہے, تو اس سے برحضر رہنا اس کی کوشش ہوتی ہے تمہیں ننگے کر دینا, برہنہ کر دینا اور نعمتوں سے محروم کر دینا, یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. اس لیے شیطان سے برحضر رہنا ہے, دور رہنا ہے, اس کی وساوس, اس کی خطوات, اس کے قدموں کے نیچے, اس کے نقش قدم پر نہیں جانا. یہ بہت سارے مقاصد ہے, غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو. کچھ یہ مقاصد ہوا جو اہل علم نے اپنی کتب میں ذکر کیا, کچھ مقاصد ہوا جو میں نے غور کیا ہے, اللہ نے ذہن میں ڈال دیا ہے. تو یہ غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے مقاصد ہیں. تب یہ جو مقاصد جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تفصیلاً, اس کی تفصیل میں نہیں گیا ہوں, تو اب اسے اندازہ لگائیں کہ قرآن کے جو قصص اور واقعات ہیں اس میں کتنی مقاصد ہے اللہ رب العزت کی. وہ تو پھر ہمارا علم ناقص ہے, تو ہم اپنے ناقص علم کے ذریعے سے اتنا فوائد نکال سکتے ہیں مقاصد. تو جو کبار اہل علم ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان مقاصد کی وضاحت کرتے تو بہت سارے مقاصد ہے قرآنی قصص اور واقعات میں. تو یہ جو جاہل خطیب دو تین مہینے یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل جاہل ہے. وہ قصے کا جو اصل مقصد ہے جس کے ذریعے سے امت کی تربیت ہو سکتی ہے, اس کی طرف بالکل جاتے نہیں ہے, اس کے لیے علم چاہیے. اور ایسی قصہ کہانی اسرائیلیات اور فضول باتیں لوگوں کو سناتے ہیں. تو قصص میں بہت سارے مقاصد ہیں. تو یہ پہلی بحث تھی ہماری آج کے اس درس کا. دوسری بحث وہ آیات کی مناسبت گزشتہ آیات سے. تو ایک آیات کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین کا تذکرہ کیا ہے, یہاں پہ زمین کا جو حاکم ہے, زمین کا جو خلیفہ ہے, اس کا تذکرہ ہے کہ زمین کو جو آباد کرنے والا ہے وہ, اس کا تذکرہ ہے. اور زمین کی آبادی کس چیز میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین اور دین کی تنفیذ اور نفاذ میں, اس سے زمین آباد ہوتی ہے. یہ ایک مناسبت ہے. دوسری مناسبت یا ایہا الناس اعبدوا سی ہے کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کیا کرو, اور عبادت میں سر فہرست کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام اور قوانین کی تنفیذ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام اور قوانین کی تنفیذ, اور اس احکام اور قوانین کی تنفیذ ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. اصل عبادت یہ کہ اللہ کی حکومت ہو زمین کے اوپر, اللہ رب العزت کی دین کی حکومت ہو. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم ہیں, دو قسم کی نعمتیں ہیں. پہلی قسم وہ نعمت سوری, حسی نعمت. تو ان نعمتوں کا پہلے تذکرہ ہوا ہے, هو الذی خلقلکم ما فی الارض جميعا, اور الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اور اس طرح اخروی نعمتیں, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار وغیرہ. تو گزشتہ آیات میں حسی اور ظاہری نعمتوں کا تذکرہ تھا, یہاں پہ معنوی نعمت کا تذکرہ ہے. معنوی نعمت کیا ہے؟ علم. معنوی نعمت توبہ کی قبولیت, عبادت کرنے کی توفیق, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوانین کی تنفیذ, کہ اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دے کہ اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر اللہ کے مخلوق پر نافذ کرے. یہ معنوی نعمتیں ہیں, دینی نعمتیں. تو گزشتہ آیات میں ظاہری نعمتوں کا تذکرہ تھا, یہاں پہ معنوی اور باطنی نعمت کا تذکرہ ہے. یہ بھی ایک مناسبت ہے, اچھی مناسبت. تیسری بحث آیات کی تفسیر اور فوائد ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یہ اِذْ ظرف ہے اور یہ مفعول ہے فعل محذوف کی, یعنی اذکر اِذْ قَالَ رَبُّكَ, اب یاد کریں اس ٹیم کو جب کہا تیرے رب نے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں کہ یہ اذ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے ایک قصہ اور واقعے کو دوسری واقعے سے ممتاز کرنے کے لیے, کہ پہلی اور واقعہ تھا, ابھی دوسرا واقعہ ہے. جو پچھلی بحث تھی وہ اس بحث سے الگ تلگ ہے, تو واقعات کے درمیان فرق کرنے کے لیے اذ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, رَبُّكَ یہ کاف یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یاد کریں اس ٹائم کو جب کہا آپ کے رب نے. تو جب یہاں پہ رب کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, ربوبیت کی نسبت, تو اس سے مراد ربوبیت خاصہ ہے, اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی خاص تربیت ہوتی ہے. ربوبیت کی دو قسمیں, ربوبیت عامہ اور خاصہ. عامہ تو عام مخلوق کے لیے ہے, اور خاصہ انبیاء صالحین شہداء اور نیک لوگوں کے لیے ہے. اس کا تقاضا دینی تربیت, ہر نیکی کی توفیق دینا اور ہر معصیت اور برائی سے بچانا, اور نیکی کی اعلیٰ مقامات پر فائز کرنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, ملائکہ یہ مل اکن کی جمع ہے. مل اکن میم لام کے اوپر ساکن ہے, پھر حمزہ ہے, پھر کاف ہے. مل اکن, اور وہ اصل میں مألکن ہے, اور یہ علوکت سے ماخوذ ہے. علوکت الف لام واو کاف اور چھوٹی تا, علوکا. علوکت کا لغوی معنی ہے رسالت, پیغام بھیجنا. تو یہ ملائک کی اصل علوکا ہے, رسالت پیغام بھیجنا, تو ان کو ملائک بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغام رسان ہیں, یہ اللہ کے قاصد ہیں, یہ اللہ رب العزت کی سفرا ہے, سفیر ہیں. اور یہ پاکباز مخلوق ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اپنی اطاعت, اپنی بندگی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت سارے کام لیتے ہیں. یہ اطاعت شعار مخلوق ہے, لا يعصون اللہ ما امرهم, اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے. ويفعلون ما يؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. خواہشات اور شہوات سے بالکل پاک ہیں, کھانے پینے کی طرف, نکاح کی طرف ہی محتاج نہیں ہے. اللہ نے ایسے انداز کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ایسی قوت دی ہے کہ یہ تکتے نہیں ہیں, تکتے نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفطرون, دن رات اللہ کی پاکی اور عبادت بیان کرتے ہیں, نہیں تک جاتے ہیں. اور یہ خصوصاً انسان کے ساتھ انتہائی خیرخواہ مخلوق ہے, ہمیشہ اہل ایمان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي الى آخر الآیات. یہ گناہگاروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ جو گناہگار مسلمان ہے اور توبہ کرتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توبوں کو قبول فرما اور ان کو عذاب سے نجات دے دے, ان کو جنت میں داخل فرما. اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. یہ انسان کے ساتھ انتہائی محسن ہے, خیرخواہ مخلوق ہے. تو معصیت اور نافرمانی کی نحوست اور شومی میں سے ایک یہ ہے کہ ملائک کو تکلیف دی جاتی ہے. یہ ملائک جو انتہائی پاکباز مخلوق اور اللہ رب العزت کی معصیت سے نفرت کرنے والے مخلوق ہے, تو جو یہ معصیت پیشہ لوگ ہیں یہ ہمیشہ ملائک کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, اللہ کے دوستوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور جو نیک عمل لوگ ہیں ان سے ملائک کو انتہائی محبت ہوتی ہے. یہ نوری مخلوق ہے, اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہوا ہے. ان یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث, ان میں تذکیر اور تانیث کی صفت نہیں ہے. ملائک کو مؤنث کہنا یہ کفر ہے. ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ملائک کو مؤنث کا نام دیتے ہیں, بنات اللہ کہتے ہیں, اللہ کی بیٹی ہیں. ایک جاہل سکالر یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, ایک سقہ اور قریبی دوست, انتہائی قریبی دوست ہے, اس نے مجھے بیان کیا کہ وہ پڑھا رہا تھا تو میں ادھر گیا ہوں, تو کسی شاگرد نے کہا کہ یہ استاجی, یہ ملائک یہ مذکر ہوتے ہیں کہ مؤنث ہوتے ہیں. کہتے وہ پروفیسر صاحب سوچنے لگا, یہ اکثر پروپنچر ہوتے ہیں, یہ پنچر ہے لیکن اسے اپنے آپ کا نام پروفیسر رکھتے ہیں. تو کہتے سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو مؤنث ہوتے ہیں, ملائک مؤنث ہیں. اس حال میں کہ ملائک کو مؤنث کہنا کفر ہے, یہ صورت حال ہے آج کل کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لوگوں کا. ہوگے کچھ ان میں اہل علم لیکن اس طرح بھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے وہ ملائک کو مؤنث کہتے ہیں. ملائک میں شہوت ہی نہیں ہے, خواہش ہی نہیں ہے, نفس ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ کس بنیاد پر مؤنث کہتے ہیں؟ تو اس جاہل کو یہ جو چھوٹی سی تان ہے ملائک کی آخر اس لفظ میں, یہ نظر آئی تھی اس کو, یہ تا برائے تانیس نہیں ہے، یہ با تا برائے جمعیت ہے، یہ جمع کی تا ہے، اس لیے ملائکتن مفرد نہیں ہے، جمع ہے، اس کی مفرد ملعکن ہے، اور پھر اس کی اصل ملکن ہے، پھر اس کی اصل علوکتن ہے، تو جو جمع کی تا ہے اس کو اس سکالر صاحب نے مانس کی تا سمجھ کر کے کہا کہ ملائک مانس ہے، تو یہ مانس نہیں ہے، تذکیر و تانیث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے بارے میں. اور پھر ان کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وما عالم جنود ربک الا هو، صرف ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو بیت المعمور ہے، پہلے آسمان میں ایک گھر ہے جو اس بیت اللہ کعبے کی محاذی ہے، اور وہ ملائکہ کعبہ اور قبلہ ہے، ملائکہ قبلہ ہے وہ، تو اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں روزانہ، اللہ کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر ان 70,000 کو قیامت تک دوبارہ اس بیت المعمور میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا. تو اسی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ اوزاعی رحمہ اللہ محدث ہے، ان سے منقول ہے کہ ملائک کی 12 خاندان ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ریت کی ذرات کے، یہ مٹی کی ذرات کے برابر ہے، یہ اتنی کثیر ہے. یعنی سلف کہا کرتے تھے کہ ان کی تعداد وہ مٹی کی ذرات کے برابر ہے. تو اس لیے اللہ نے جو تعبیر کیا، وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کی جو فوجی ہے، لشکر ہے، ان کی تعداد کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اسی سے انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ ان کی تعداد کو ہم نہیں جانتے، بہت زیادہ ہیں یہ، اور قوی مخلوق ہیں، انتہائی خوبصورت ہے اور قوی ہے، ان کے پر ہوتے ہیں جبریل کی 700 پر ہیں، جبریل کی 2 پروں کے درمیان جو مسافت ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آ رہے تھے تو آپ نے جبریل کو دے کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے زمین پر، آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سد الافق، مکمل فضا کو ڈانپ لیا تھا جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے سے. تو مشرق اور مغرب کی جو مسافت ہے، درمیان جو مسافت ہے وہ جبریل کی 2 پروں کے درمیان کی مسافت ہے. تو صدوم والوں کو جب اللہ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا جبریل کو، تو جبریل نے پوری بستی کو اپنے ایک پر کے ساتھ اٹھایا تھا، اور اوپر سے جا کر کے پھر الٹا منہ کو زمین کی طرف پھینک دیا، ان کے زیر کو زبر بنا دیا. قوی مخلوق ہے انسان، جو سرکشی کرتے ہیں یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے. اللہ چاہیں تو بس کل دنیا کے لیے جبریل کے ایک پر ہی کافی ہے، زیادہ اس میں کوئی قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسے مخلوق ہے للملائک. ملائک کے پھر جو امیر ہے وہ جبریل ہے، سب سے امیر اور معزز ملائک میں ان کا جو رئیس اور سردار ہے وہ جبریل ہے علیہ السلام. اور جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور کل انبیاء علیہ السلام کے دوست ہیں، اور یہود کے دشمن ہیں، یہودیوں کو شدید تکلیف ہے جبریل امین سے علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر یہ ملائک آسمان میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے کلام کو سنتے رہتے ہیں. جب بھی اللہ رب العزت کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو یہ سنتے رہتے ہیں. یہ سورہ سبا میں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت اور قوت ہے. تو ملائک سے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. جعل یہاں پہ خلق کے معنی میں ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادن کی تفسیر میں جعل قرآن کریم میں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جعل اس کا معنی وہاں پہ گزر چکا ہے. ان میں سے ایک معنی ہم نے ذکر کیا تھا کہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفتا خلیفہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ملائک کو انسان کی خلقت کے بارے میں بتلایا ہے, بتلانے کا مقصد کیا تھا, غرض کیا تھی اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مقصد وہ تعلیما للمشورہ, اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو مشورہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ عز و جل مشورے کی طرف محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ مشورے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو کام کے انجام اور عاقبت کے بارے میں نہیں جانتا, اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہے تاکہ پانچ چھ رائے ایک بات پر متفق ہو جائیں اور پھر وہ کوئی کام کر لیں. پھر بھی وہ عاقبت کو نہیں جانتے, لیکن تسلی ہوتی ہے کہ چلو جو بات میرے ذہن میں تھی اس بھائی کے ذہن میں بھی یہی بات ہے, تو یہ عاقبت اس کی بہتر ہوگی. باقی عاقبت کو اللہ بہتر جانتا ہے, تو اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے, وہ ذرات کو بھی جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن انسان کو تعلیم دینے کے لیے. لیکن یہ کوئی اتنی کوئی قوی حکمت نہیں ہے جن لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے, گزارا والے حکمت ہے. دوسرا مقصد ملائک کو بتلانے کا, مفسرین کہتے ہیں کہ لاستخراج ما عند الملائک, ملائک کی ہاں جو کچھ تھا اس مخلوق کے بارے میں اللہ اس کو نکالنا چاہتے تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو ان کے نفسوں کے بارے میں جانتا تھا, لیکن ہمیں بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے بات نکلوائی ہے کہ کیا رائے ہے, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور ایک مقصد بتلانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ملائک سے غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ملائک غیب نہیں جانتا. جیسے کہ ملائک کی پہلی انسانیت کے بارے میں منفی سوچتی, ملائک نہیں جانتے تھے کہ اس آدم کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء آئیں گے, اولیاء آئیں گے, زہات, عباد, شہداء, قراء, حفاظ, نیک لوگ, صالحین پیدا ہوں گی جو اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اس چیز کو ملائک نہیں جانتے تھے, تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائک کو پہلے سے خبر دی ان جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, جائے نشین. خلیفہ اس کی دو معنی ہے, ایک خلیفہ کا معنی ہوتا ہے حاکم, حاکم وہ شخص جس کی رعیت ہوتی ہے, جس کی بات تنفیذ ہوتی ہے, جو اپنی رعیت کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. پھر یہ خلیفہ جو اسلامی امارت اور اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کو جو سنبھالنے والا شخص ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. دوسرا خلیفہ کا معنی وہ اہل علم, امامت فی الدین ہے, امامت فی الدین, دین میں پیشوائی کے مقام پر فائز ہو جانا, نائل ہو جانا. تو اب دوسری جو اس کا دوسرا معنی ہے, دین کی ہر منصب اس کے اندر داخل ہے, تو پھر اس کے اندر مراتب ہے. کسی کو اللہ رب العزت بہت بڑی امامت دیتے ہیں کہ جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے, اس کے بعد دنیا میں چلتی ہے. یعنی مسلمانوں میں بہت بڑا عالم ہوتا ہے, مفسر ہوتا ہے, محدث, فقیہ ہوتا ہے. کوئی کسی کی امامت ایک ملک کی سطح پر ہے, کسی کی ایک صوبے کی سطح پر ہے, کسی کی امامت کوئی ہزار لوگوں کے اوپر ہے, کسی کی امامت پھر سو لوگوں کے اوپر ہے, کسی کی امامت صرف مسجد کی حد تک محدود ہے کہ صرف مسجد میں امام ہے, نماز پڑھاتا ہے, کسی کی امامت پھر بچوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے, یہ بھی امامت فی الدین ہے. تو اس لیے کوئی مسلمان اگر بچوں کو بھی قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھاتا ہو تو وہ بھی اپنے اس منصب کو حقیر نہ جانے. یہ بھی امامت فی الدین کے ایک منصب ہے جس پر اللہ نے اس کو فائز کیا ہے, کیونکہ یہ دین کی بنیاد یہی الف با تھا سا جیم ہے. یہ قرآن و سنت کی جو حروف تہجی ہے یہ حروف ہے جو نورانی قاعدہ میں ہے. تو دین کے کسی کام کو تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. پھر جو امامت کے جو بڑے منصب ہے اس پر تو اللہ رب العزت ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے بقدر اخلاص للہیات خشیت اور انابت کے بقدر اللہ اس کو پھر ترقی دیتے ہیں شہرت دیتے ہیں. تو مسلمان کو اس منصب میں ترقی ملتی رہتی ہے. یہ اچانک ہی انسان بہت بڑا علامہ نہیں بنتا. شروع میں جب آپ علم سیکھتے ہیں تو بس وہ پھر بچوں کو قاعدہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے, پھر قرآن پڑھانے کا موقع ملتا ہے, پھر اسی کوئی عربی کی کتابیں, پھر حدیث, پھر قرآن کی تفسیر, پھر استدلال, فقاہت, قضاوت وغیرہ کے مقام پر پھر انسان فائز ہوتا ہے. تو کسی منصب کی تاخیر نہیں کرنا. یہ تو خلافت کے معنی ہے. اب یہاں پہ خلیفہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں خلیفہ سے مراد خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ رب العزت کا خلیفہ زمین میں. تو اس پر کچھ لوگوں نے پھر اعتراض کیا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب, قائم مقام, سیکٹری. تو یہ نائب اور قائم مقام وہ ہوتا ہے, یعنی اس کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو کہ کمزور ہو, یا علم نہ رکھتا ہو, یا غائب ہوتا ہو. وہ سفر میں جاتا ہے تو کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے. وہ کمزور ہے, تمام ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتا, کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے کہ تھوڑی سی ذمہ داری تم بھی سنبھال لو. وہ پھر کبھی جو ہے نا وہ اس پر موت طاری ہوتی ہے تو جو جانشین ہے نائب وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا. تو یہ صفات اللہ رب العزت میں نہیں ہے, یہ نقص کی صفات. نہ اللہ کمزور ہے, نہ اللہ غائب ہوتا ہے, نہ اللہ پر موت آتی ہے. تو انسان کو اللہ کا خلیفہ کہنا درست نہیں ہے. تو ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ نہیں ہے. یہاں پہ خلیفہ سے مراد اللہ رب العزت کا خلیفہ زمین کے اوپر, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مامور شخص جو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی کا خلیفہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے خلیفہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خلیفہ ہے زمین کے اوپر اللہ کے دین کی تنفیذ کی خاطر. یہ تعبیر اگر کریں کہ اللہ کی جانب سے خلیفہ ہے, اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے, تو پھر یہ تعبیر غلط نہیں ہے, یہ درست ہے. اور جن اہل علم نے بالکل اس کی نفی کی ہے ان کو ہم غور کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ سوچیں اپنی اس بات پر, پھر دوبارہ غور کریں. تو اس لحاظ سے یہ خلیفۃ اللہ کہنا درست ہے کہ اللہ کی جانب سے بنا ہوا خلیفہ جس کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین اور احکامات کو زمین پر اللہ کے مخلوق پر تنفیذ کرنا, نافذ کرنا. اسی طرح خلیفہ میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پہلے ان سے جو آباد تھے لوگ زمین میں, یعنی جنیات, جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ پہلے جنیات آباد تھے زمین میں, تو انہوں نے فساد کیا, اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور یہ خلافت انسان کو اللہ نے دی ہے, تو ان کا خلیفہ ہے. اسی طرح ابن کثیر نے لکھا ہے خلیفہ یخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل. انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا ہے. والد فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کا قائم مقام ہوتا ہے, وہ گھر کی ذمہ داری بڑے بیٹے کے اوپر آتی ہے. وہ فوت ہوتا ہے تو پھر دوسرا بھائی اس کا جانشین بنتا ہے, اور ایک قوم چلی جاتی ہے فوت ہوتی ہے تو پھر دوسری قوم اس کی جانشین بنتی ہے. تو جیسے اقوام مکذبہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا, پھر دوسری قوم کو اللہ نے جانشین بنا دیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو خلیفہ کہا گیا. سب معنی یہاں پہ درست ہیں. خلیفۃ اللہ خلیفہ من جانب اللہ بہا, جنیات کے بھی خلیفے ہیں, اور یہ یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل, نسل در نسل ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے ہیں, یہ درست ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ خلیفہ ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرتا ہے. قالوا اتجعل فیہا, ملائک نے کہا, اتجعل یعنی اتخلق فیہا, کیا زمین میں آپ پیدا فرمائیں گی, من ایسے شخص کو, یفسد فیہا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, ویسفی قدما اور خون بہاتے رہے گا. ملائکہ جو یہ کہنا ہے اتجعل فیہا, قالوا اتجعل فیہا, یہ حمزہ استفہامیہ ہے. اتجعل کی شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے, یہ سوال الاعتراض نہیں ہے. ملائک اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ پر اعتراض کرنا تو بے ادب لوگوں کا کام ہے, اور ملائک تو انتہائی اطاعت گزار ہیں, ان کی جرات نہیں ہوتی کہ اللہ پر اعتراض کرے. اس کو سوال الحکمت کہتے ہیں, سوال الحکمت. اردو میں اس کو استفسار کہا جاتا ہے, استفسار. استفسار بات کی وضاحت کرنا, تو یہ استفسار ہے. اس کو سوال الحکمت اور سوال الاستعلام بھی کہا جاتا ہے. حکمت معلوم کرنا, اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں سوال استعلام و استکشاف عن الحکمت فی ذلک. اس ملائک نے سوال کیا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے اور بات کو واضح کرنے کے لیے انسان کی خلقت کے متعلق. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, جو اس میں فساد کرتا ہے. فساد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں من یفسد فیہا بالشرک وفعل المعاصی, زمین میں شرک کرتے رہے گا اور تیری نافرمانی کرتے رہے گا. یہ ملائک نے ایسے بات کی تھی, اس کا مطلب ہی نہیں تھا کہ ملائک غیب دان ہیں. ملائک نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے, اس کی تو دو تین وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آدم کے متعلق کہا کہ یہ خلیفہ ہے, تو خلیفے کا کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا, ان کے جھگڑا اختلاف کے بارے میں ان کے درمیان فیصلہ کرنا. تو خلیفے کے لفظ سے ملائک نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپس میں جھگڑیں گے, اختلاف کریں گے, اور اختلاف کے نتیجے میں تو سب کچھ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, غارت ہوتی ہے, سرقت ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے. تو اس سے ملائک عقول ہے, عقول ان میں خالص عقل ہے. جیسے کوئی انسان انتہائی عقل مند ہوتا ہے تو کسی کو دیکھ کر اس کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ سلف کہا کرتے تھے اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان جو کچھ اپنی دین کے اندر چھپائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس چھپائی ہوئی چیز کی آثار کو اس کے چہرے پر اور اس کی زبان کی حرکت پر ظاہر کر دیتے ہیں. اظہرہ اللہ علی فلتات لسانہ, اس کی زبان کی حرکت پر اور اس کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہوتا ہے. اس لیے غالباً اچھے لوگوں کو ان کے چہرے پر نظر ڈالنے سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں خوبی ہے, اور پھر یہ اندازہ کون زیادہ بہتر لگا سکتا ہے, جس میں خالص عقل ہو اور وہ گناہوں سے حتی المقدور دور رہنے کی کوشش کرتا ہو. تو ملائک تو عقول ہے, عقول خالصہ ہیں, سراسر عقل ہے. تو اس لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے. دوسرا, زمین ملائک کو اللہ رب العزت نے خبر دی تھی کہ میں انسان اس خلیفے کو مٹی سے ہی پیدا کر لوں گا, تو مٹی کی مزاج کے بارے میں تو ملائک جانتے تھے کہ مٹی کی مختلف مزاج ہے. مٹی میں سختی بھی ہے, نرمی بھی ہے, زمین میں اس میں طیب بھی ہے, خبیث بھی ہے. اور ردی بھی ہے, تو اس کی خلقت کی اصل سی ملائک نے اندازہ لگایا تھا کہ اس میں اس طرح کی صفات ہوں گی. یہ گزارا والی باتیں ہیں, یہ جو دو باتیں میں نے کی ہے یہ گزارا والی بات ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائک کو انسان کی صفات کے متعلق خبر دی تھی کہ جس کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کی یہ صفات ہیں, اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے سب کچھ ہے, تو اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ ملائک پھر غیب دان غیب, اللہ نے خبر دی تھی ان کو. تو اس لیے ملائک نے کہا کہ اللہ جس شخص کے آبی صفات بتلاتے ہیں کہ اس کے اولاد اس زمین میں یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی, تو اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا فساد فی الارض کل من عصی اللہ فقد افسد فی الارض, ہر معصیت فساد ہے. ویسفک الدماء, اور خون بہاتے رہے گا. قتل انتہائی خطرناک چیز ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیح میں روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان کے قتل میں کل دنیا شریک ہو لأکبہم اللہ فی النار, تو کل دنیا کو اللہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے. ایک مسلمان کے قتل میں اگر کل دنیا شریک ہو, مسلمان کی خون کی اتنی قدر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. ویسفک الدماء, تو اس دور میں یہ کفارہ اور فجرہ اور تمام دنیا کی حکومتیں دیکھیں, یہ سب پریشان ہیں اور اتنی کوشش ہے ان کی کہ ہم فساد کو اور اس ناامنی کو کس طرح ختم کریں. تو تم کیسے ختم کر سکتے ہو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, جس چیز کی اللہ کے ہاں مالک کے ہاں قدر ہے وہ مسلمان کا خون ہے, تو مسلمان کے خون کی تو تمہارے یہاں کوئی قدر ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ممالک میں جو مرضی ہو جائے کسی کفر ملک کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اوکراین میں تھوڑا سا روس نے کچھ کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں کیا کچھ ہے, کل دنیا ہل رہی ہے اور کل دنیا میں شور مچا ہوا ہے, اور روس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ خبردار اپنی فوجی وہاں سے نکال دو وگرنہ ہم یہ کریں گے, قطع تعلق کر لیں گی, تحریمی اقتصادی کریں گی. کفار کے خون کی بڑی قدر ہے اور مسلمان کا خون جو اللہ کے ہاں ہر چیز سے قیمتی ہے, اس کو بہانے میں کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. تم خون بہاتے رہو مسلمانوں کا اور یہی ناامنی ہوتا رہے گا. نظام سنبھلنا تمہارا کام نہیں, خالق کا کام ہے. ویسفک الدماء کل یوم ہوا فی شان, روزانہ اللہ رب العزت کی مختلف کام ہے, اللہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے تختہ قدرت کو تختہ دار بناتا ہے. خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور اس کے مقابل میں ہم ملائک اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. یہ جو بِحَمْدِكَ میں جو با ہے اس کو باء المصاحبہ کہتے ہیں, یعنی تسبیحاً مقروناً مصحوباً بِحَمْدِكَ, ہم ایسی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس پاکی میں تیرے حمد اور تیرے تعریف بھی ہیں. خالی پاکی نہیں بلکہ اس پاکی میں تیرے تعریف اور تیرے حمد بھی ہے. ونقدس لک, اور تنزیح بہت زیادہ ہم تنزیح بیان کرتے ہیں. نسبحو یہ تو اس سے مراد سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, اس لیے ملائکہ تسبیح یہی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ انتہائی محبوب کلمات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, اور یہ باقیات الصالحات ہیں, اور یہ اغراس الجنہ, ان کو پڑھنے کی وجہ سے جنت میں انسان کے لیے پودا لگایا جاتا ہے. یہ پاک کلمات ہیں. تو ملائکی تسبیح بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے, ہی تنزیہ اللہ من کل سوء, اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا ہر برائی سے, کہ اللہ ہر سو ہر برائی سے ہر نقص سے اور ہر قسم عجز اور کمزوری اور ضعف سے اللہ رب العزت پاک ہیں. علامہ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتح البیان میں, والتسبیح هو التنزيه الكامل ولذلك لا يستعمل الا لله, تسبیح کامل پاکی بیان کرنے کو کہا جاتا ہے, اس لیے تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کرنا اور کسی اور کی تسبیح بیان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کامل پاکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. نسبح بحمدک ونقدس لک. تسبیح اور تقدیس میں فرق یہ ہے، ایک تو کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ نقدس لک اے ننزیہ کا عما لا یلیق بک، ہم تیری تنزیح بیان کرتے ہیں ہر اس چیز سے جو تیری شان کے لائق نہیں ہے. مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نقدسک ونقدس لک نعظمک ونکبرک، ہم تیری تعظیم اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. ویسی فرق اگر کرنا چاہیں تو یہ کہ تسبیح کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہے، اور تقدیس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی گرامی سے ہے. تسبیح کا تعلق صفات سے اور تقدیس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی ذوالجلال کے لیے ہے، ذات ذوالجلال سے اس کا تعلق ہے. پھر ایک پاکی ہے اور ایک تطہیر ہے، ایک عام پاکی ہے اور ایک پھر تطہیر ہے. تو یہ تقدیس امر زائد علی التسبیح، یہ قدری ایک اور اضافہ معنی ہے اس میں تسبیح کی بنسبت، جس طرح کہ ہم یہ دعا استفتاح میں پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اب تین بار یہاں پہ تنزیہ ہے. اللهم باعد المباعده بين الانسان والذنوب، کہ انسان کے درمیان اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کرے، اللہ رب العزت دوری پیدا فرمائے میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان. پھر اللہم نقینی، یہ تنقیہ ہے، گناہوں سے پاک کرنا. اب دیکھیں باعد میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے لیکن تنقیہ پھر اس سے زیادہ غالب ہے، گناہوں سے بالکل پاک کر دینا. اور پھر اللہم اغسلنی من خطایایا، یا اللہ گناہوں کو بالکل دھو دے، ختم کر لے، دھو لے اللہ رب العزت. تو یہ جو اغسلنی ہے، مجھے بالکل غسل دے دے اور پاک کر لے گناہوں سے، اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کے آثار کو بھی اللہ رب العزت ختم کرے. ایک گناہوں سے دوری ہے، ایک گناہوں سے پاکی ہے، اور ایک گناہوں کے آثار سے پاکی ہے، تینوں میں فرق ہے. قیام پہ اسی طرح ہے، اللہ رب العزت کے لیے تسبیح ہے، اللہ پاک ہے. اور نقدس اللہ کہی ہے کہ جو عجز اور کمزوری صفات کے جو آثار ہے اللہ ان سے بھی پاک ہے، کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص اللہ کی ذات اور صفات میں نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی میں وہ نقص اور ضعف صفات کے اثر بھی نہیں ہے، مقدس الگ. پھر عربی جو زبان ہے، یہ اللہ نے اس کو ایک شان دی ہوئی ہے، اس زبان کا اپنے کمال ہے. تو میں اکثر تعبیر کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں کہ عربی کو عجمی میں صحیح تعبیر کریں، نہیں کر سکتے، چاہے میری جگہ میں وہ تعبیر کرنے والا ابوالکلام آزاد کیوں نہ ہو، جس کو ابوالکلام ہونے کا لقب ملا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے وضاحت کرنے کے لیے کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے انسان کو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تسبیح ہے تقدیس، وہ تین طرح کی ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے، پاکی ہے، مطلق نقص سی، مطلق نقائص اور عیوب سی، کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہیں. دوسری تسبیح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں نقص فی الکمال سی، اللہ رب العزت کی کمال میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کمال میں کوئی نقص نہیں ہے. اس بات کی وضاحت یہ ہے، ایک تو مطلق عیب ہے، عیب سے پاکی ہے، نقص سے پاکی ہے، یہ تو الگ چیز ہے، اور ایک ہے کمال میں نقصان سے پاک ہے. مثلا علم کیا ہے؟ علم کمال ہے، کمال ہے کہ نقص ہے؟ علم کمال ہے، لیکن یہ کمال جو میرے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے یہ نقص سے پاک ہے؟ پاک نہیں ہے. میرا علم اور آپ کا علم اس میں کمال ہے لیکن نقصان سے پاک نہیں ہے, اس لیے کہ ناقص علم ہے, کامل علم تو نہیں ہے. قدرت ہے, یہ قدرت کمال ہے, لیکن کیا انسان کی جو قدرت ہے یہ کمال کی صفت ہے؟ یہ نقص سے پاک ہے, پاک نہیں ہے, اس لیے کہ کسی کی قدرت کامل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلق نقص سے پاک ہے اور پھر اپنے کمالات میں نقصان سے پاک ہے. کہ اللہ کی جو کمالات ہے صفات میں, اللہ رب العزت کا مثلا علم ہے, یہ صفت کمال ہے, یہ علم نقصان سے پاک ہے. اللہ کا علم کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کی قدرت کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور تیسری جو پاکی ہے وہ مماثلۃ المخلوق, مخلوق کی مشابہت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے. اس کو ہم نے ایک الگ قسم شمار کی ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو الگ قسم شمار کی ہے قرآن میں, لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی فلا تضربوا للہ الامثال. تو اللہ مماثلۃ المخلوق, مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اس کے بعد جب ملائک نے کہا کہ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں, تقدیس بیان کرتے ہیں, تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. مجھے پتا ہے کہ اس انسان کی نسل میں بڑی خیر ہوگی, انبیاء ہوں گی, صالحین ہوں گی, شہداء ہوں گی, اتقیاء ہوں گی, صدیقین ہوں گی, اللہ کے اولیاء ہوں گی, بہت سارے پاک لوگ ہوں گی جو اللہ کی عبادت کرتے رہیں گی اور بڑی بڑی عبادات کرتے رہیں گی, اور ان کی عبادات ملائک کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائک کو عبادت کرتے ہوئی کسی چیز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بہت سارے چیزوں کا مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, شہوات کا مقابلہ, شیطان کا مقابلہ, اور خواہشات کا مقابلہ, دنیا کا مقابلہ, بہت کچھ مقابلہ کر کے, جنگیں لڑ کر کے پھر انسان آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو جس عبادت میں مشقت زیادہ ہو وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس عبادت کے بنسبت جسے مشقت کم ہو. میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو, اسی ثابت ہوا کہ یہ کوئی کسی کا علم کامل نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کا علم کامل ہے. وعلم آدم الاسماء, پھر اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو وہ نام. علمہ اللہ کی صفت ہے, لیکن اللہ کو معلم کہنا درست نہیں ہے, بس یہ ماضی آیت, اس کو ماضی ہی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے علم سکھایا آدم کو. آدم, یہ آدمہ عبرانی زبان کا لفظ ہے آدمہ, اور یہ آدمہ پھر عربی زبان میں مستعمل ہے. آدمہ عبرانی زبان میں مٹی کو کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ آدمہ عربی زبان میں ادومت الارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے, زمین کی سطح اور زمین کے اوپر والے حصے کو عربی زبان میں بھی ادومت الارض کہتے ہیں. تو آدم کو بھی آدم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو زمین سے, مٹی سے اور زمین کے اوپر والے سطح سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح یہ آدم عربی زبان میں گندم رنگ کو بھی کہا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کا رنگ بھی گندم رنگ ہی تھے, سفیدی اور سیاہی کے درمیان. وعلم آدم الاسماء, آدم ان کا اصلی نام ہے. 27 انبیاء ہے جن کے ناموں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. 27 انبیاء, جن انبیاء کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یہ ان کی فضیلت زیادہ ہے ان انبیاء کے بنسبت جن کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے. سب انبیاء افضل ہے لیکن ان کی فضیلت زیادہ ہے, ان پر محن اور آزمائش زیادہ آتی رہی ہے, اللہ نے ان کو زیادہ آزمایا ہے, اس کی وجہ سے ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. پھر 27 انبیاء میں سے 4 نبی ایسے ہیں جن کا دو دو نام ہے قرآن کریم میں. مثلا یونس علیہ السلام ہے, ان کو یونس بھی کہا گیا اور ذنون بھی کہا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام, ان کو یعقوب بھی کہا گیا اور اسرائیل بھی کہا گیا ہے. اسی طرح الیاس ہے, ان کو الیاس بھی کہا گیا ہے اور ذلکفل بھی کہا گیا ہے. تو یہ مختلف ان کی دو دو نام ہے قرآن کریم میں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر وہ نام سکھایا. الاسماء میں بہت تفسیریں ہیں کس چیز کا نام سکھایا ہے. وظاہر اس میں جو ظاہر قول یہ ہے الاسماء کلہا اللہ نے ہر طرح کے نام ان کو سکھایا ہے اسماء الاشیاء العلویہ والسفلیہ والجواہر والعوارض تمام چیزوں کے جواہرات کے نام اللہ رب العزت نے سکھایا ہے رنگوں کا نام سکھایا ہے اسی طرح علوی اور سفلی جتنی چیزیں ہیں جن چیزوں کی آدم کو ضرورت تھی ان تمام چیزوں کا نام اللہ نے آدم کو سکھایا ہے کلہا اس لیے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے ثم عرضہم پھر انہی مسمیات کو ناموں کو نہیں عرضہم میں جو ضمیر ہے یہ مسمیات کی طرف لوٹ رہی ہے جن چیزوں کا نام ہے ان چیزوں کو اللہ نے پیش کیا علی الملائکہ ملائک پر فقال انبئونی باسماء ہؤلاء مجھے خبر دے دیں ان چیزوں کے ناموں کے متعلق ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں صدق کی دو معنی ہیں ایک معنی اس کا مطلب ہوتا ہے سچا اگر آپ اپنی اس کہنے میں سچے ہیں کیا کہا تھا ملائک نے کہا تھا کہ لم یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ہمارے رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو اللہ رب العزت کے ہاں ہم سے زیادہ معتبر اور معزز ہو تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم بتلاؤ ان کی کیا نام ہے کیا مقصد ہے اس کا اگر یہ نام بتلائیں گے تو پھر سچے ہوں گے نہیں بتلائیں گے سچے نہیں ہوں گے مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کرامت ملتی ہے علم کی وجہ سے ملتی ہے تو آدم کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے اور حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم غیر عالم برابر نہیں ہے تو آدم کی فضیلت کا سبب علم ہے دوسرا ابو حیان نے لکھا ہے بحر المحیط میں کہ صادق مصیب حق تک پہنچنے والے کو بھی کہا جاتا ہے یہ معنی زیادہ بہتر ہے ان کنتم صادقین ای کنتم مصیبین اگر تم اپنی اس بات میں حق تک پہنچے ہوئے ہو تو پھر مجھے ان اسماء کے ان مسمیات کے بارے میں ان کے ناموں کے بارے میں خبر دے دیں اللہ نے فرمایا کہ انبئونی مجھے خبر دے دیں اللہ نے فرمایا کہ علمونی مجھے تم سکھاؤ اس لیے کہ اللہ کو علم ہے پہلے سے تو مجھے خبر دے دیں یہ امتحان ہے یہاں پہ قالوا سبحانک تو ملائک کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہمارے لیے تو کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے انک انت العلیم الحکیم تو ہی تو جاننے والا اور حکمت والا ہے سبحانک یہ کلام کے شروع میں جب آ جائے تو یہ بعد التقصیر والتفریط جب انسان سے کمی اور خطائی ہو جائے تو اس کے بعد انسان اپنے کلام کے شروع میں سبحانہ کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے یہاں پہ سبحانہ کا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنت من الظالمین فلما افاق قال سبحانہ کا انی تبت الیک وانا اول المؤمنین تعجب کے مقام پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم اور اسی طرح تعجب تحیر کے مقام میں یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ تقصیر کے بعد یہ کلمہ ملائک استعمال کر رہے ہیں سبحانہ کا تو پاک ہے ہر نقص اور عیب سے اور علم کی کمی سے لا علم لنا کوئی علم نہیں ہمارے پاس یہ اپنے عجز اور ضعف کا اظہار ہے اور ہمیں بھی یہی سیکھنی چاہیے الا ما علمتنا یہ دلیل ہے کہ ملائک کی جو علم ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا ہے تو علم کل کوئی نہیں جانتا علم کل کسی کے پاس نہیں ہے تو جب ملائک علم کل نہیں جانتے علم کل نہیں رکھتے تو پھر عبد القادر جیلانی وغیرہ یہ غوث اور یہ پتلے یہ کہاں جانتے ہیں علم کل کو ما کانا ما یکون وما ہوا کائن ان کو کون جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا جسے قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پہ علم الغیب کی دعویٰ کرنے والوں پر رد کیا ہے کہ ملائک جب نہیں جانتے تو بقیہ لوگ کیسے جان سکتے ہیں انک انت العلیم الحکیم تو عالم اور حکیم ہے حکیم کی بہت ساری معانی ہے وہ کل کے درس میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ